Iwe mkadziwe, enda ukora chingoda undipopotera so much. He? Mai we, urikuda zvako kutokwidza BP yangu. Fungawo zvako. Ungabva kwachivi. Wadaraka mashingo. Vuma, chivu, Harare, Murewa, kuzoti wazororawo zvako iriwo zvangu kwamutoko. Karekita yangu haiziva. Kwese kwakabva kwakusina vakadzi. He? Rudaruna ndinopa kuvira runofamba semepuro.